PL. Mecenasem Akademii Radiowej jest Polska Fundacja Narodowa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od położenia kwiatów przed domem, w którym podpisano rozkaz, rozpoczęły się dzisiejsze uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Trójka zaprasza na koncert z wierszami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To wyjątkowy dzień dla całej Warszawy, 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Do późnych godzin w różnych częściach miasta będą się odbywać uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1944 roku. Główne obchody rozpoczynają się właśnie teraz przy ulicy Filtrowej 68, gdzie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dlaczego akurat w tym miejscu? Można powiedzieć, że właśnie tutaj, w kamienicy na warszawskiej Ochocie, wszystko się zaczęło. W trakcie wojny to tutaj mieściła się siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. To tutaj 31 lipca 1944 roku pułkownik Antoni Chruściel-Monter wydał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Dlatego każdego roku właśnie w tym miejscu, przy pamiątkowej tablicy znajdującej się na kamienicy, 1 sierpnia rozpoczynają się główne obchody rocznicy. Już za chwilę przedstawiciele władz państwowych z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem, przedstawiciele władz miasta, a także środowisk powstańczych z panem Bogdanem Bartnikowskim, który w trakcie powstania walczył w 4. obwodzie Ochota, złożą pamiątkowe wieńce i oddadzą cześć bohaterom sprzed 77 lat. Stąd udadzą się na kolejne wyjątkowo dzisiaj ważne miejsca, między innymi do parku Orlicz-Dreszera na Mokotowie, gdzie za godzinę rozpoczną się kolejne uroczystości. Mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołtakowski powiedział, że kolejne rocznice pokazują, że Polacy są wspólnotą. Gość Polskiego Radia stwierdził, że trudno w historii naszego kraju znaleźć podobne wydarzenie, które łączy ludzi o różnych poglądach. Ujawniamy, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy narodem, że mamy jakąś prawdziwą emocję, my Polacy, do Powstania Warszawskiego. Bardzo trudno znaleźć inny przykład, który by pozwolił pokazać wspólnotę. Niezależnie od poglądów, wszyscy coś manifestują wyjątkowego i właśnie też sami sobie składają hołd jako członkom narodu. Trzeci program Polskiego Radia uczci rocznicę wybuchu Powstania koncertem Damiana Łukedże, który zaśpiewa poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Gorąco zapraszam Państwa na wspaniałe wydarzenie muzyczne, jakim jest koncert poświęcony twórczości wybitnego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jeżeli chodzi o gości, jednym z nich będzie Michał Sołtan, a także Rafał Dubicki. Gorąco zapraszam w imieniu swoim oraz reszty zespołu Damian Łukedże. Koncert na scenie muzycznej Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej zacznie się o 19.05. Będzie także transmitowany na antenie trzeciego programu oraz w formie streamingu na Facebooku stacji, na stronie trójkapolskieradio.pl oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Tuż po serwisie wspomnienie o Powstaniu Warszawskim przygotowane przez Studio Reportażu Polskiego Radia. Wykorzystano w nim materiały archiwalne Polskiego Radia, Radia Wolna Europa i nagrania własne autorki Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela deszczowa i gdzieniegdzie burzowa. Najbardziej padać ma w pasie od Dolnego Śląska przez Małopolskę, Pomazowsze, Lubelszczyznę i południe Podlasia. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr. Na termometrach od 20 stopni na Dolnym Śląsku do 30 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. Są 4 minuty po godzinie 9. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Czas na niedzielne studio olimpijskie. Krzysztof Łoniewski ze studia w Warszawie i Dariusz Urbanowicz z Tokio. Halo Darku. Witam, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszy ogień nasi siatkarze tej nocy grali i wygrali gładko 3-0 z Kanadą w ostatnim meczu grupowym. Oglądałeś to spotkanie. Też masz wrażenie, że ekipa Vitala Heinena rozkręca się ze spotkania na spotkanie? Mam takie wrażenie, jestem zachwycony tym, jak Polacy grali. Mieli pewne zachwianie w drugim secie. Kanadyjczycy przejęli inicjatywę na chwilę, ale to nie trwało długo, kiedy Wilfredo Leon stanął na zagrywce i wyrównał, więc no posłuchajmy, bo rozmawiałem z Fabianem Drzyzgą i on to wszystko bardzo fajnie opowiedział. Zacznę od gratulacji. Dziewiąta rano nie przeszkodziła wam w zwycięstwie. Dziękuję za gratulacje. Zagraliśmy dobry mecz po prostu. Wiedzieliśmy, że Kanada jest dobrym zespołem, grała bardzo dobre spotkania, miała trochę pecha, nie wykorzystała swoich sytuacji, żeby mieć lepszą sytuację w tabeli. I wiedzieliśmy, że trzeba tutaj wyjść i się bić. I ja się bardzo cieszę, że taki mecz mieliśmy dzisiaj o 9 rano, bo teraz też wiemy, że o 9 rano będziemy grać ćwierćfinał i jak widać godzina to nie jest dla nas żaden problem, bo trener zaaplikował nam kilka jednostek treningowych o takiej godzinie, nawet wcześniejszej, żeby zobaczyć, jak nasze organizmy funkcjonują i pamiętam, że te treningi wyglądały prawie najlepiej ze wszystkich, jakie były na całym cyklu przed igrzyskiem. Czego to może wynikać, że wtedy najlepiej funkcjonujecie? Nie wiem, może na to chodzi, że jesteśmy ludźmi, którzy po prostu lubią rano wstawać i najwięcej mają wtedy energii. Gdzieś w organizmach coś się odkłada i nie lubimy czekać może na mecz, może nie mamy tyle czasu na myślenie o meczu i lepiej to nam wychodzi, a tak na poważnie to może wtedy wszyscy trochę więcej, że tak powiem, skupiają się na tym, żeby jak najszybciej się obudzić i jeszcze bardziej się koncentrują dużo wcześniej przed meczem niż normalnie. To zapytam się o przebieg dzisiejszego meczu, bo praktycznie pełna kontrola, cały czas prowadzenie, w drugim secie na chwilę oddaliście inicjatywę, ale to też nie było problemu, żeby odzyskać panowanie nad sytuacją. Hawk poszedł i trafił kilka fajnych zagrywek. To jest normalne, tutaj na tym poziomie wszyscy mają różnych zawodników, którzy mogą pójść i zrobić kilka asów. Akurat zrobił kilka asów pod rząd, mieliśmy po prostu w tym elemencie problem, ale na szczęście poszedł u nas Leon i też trafił 2-3 razy, zablokowaliśmy ich. Taka środkówka nigdy nie ma miło, szybko i przyjemnie przez cały mecz, szczególnie na takim turnieju. Faza grupowa w waszym wykonaniu imponująca, zimny prysznic na początek, ale potem już wygrywaliście wszystko tak jak należy. Pierwsze miejsce w grupie, no i teraz musicie czekać na rywala ćwierćfinałowego. Trochę zaklęte rewiry w historii naszej siatkówki i ćwierćfinały. Masz jakąś presję w związku z tym szczególną? Nie, myślę, że nie. Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiedzieliśmy doskonale, że będziemy grać w ćwierćfinale. Z szacunkiem do wszystkich drużyn, które mieliśmy w grupie, ale my się szykowaliśmy i szykujemy się na nasz pierwszy szczyt, czyli ćwierćfinał. Później co będzie, to nie można o tym myśleć. Najpierw musimy myśleć o tym meczu, który jest. Wielu ludzi, wielu ekspertów uważa po prostu jakąś na razie, nazwijmy to klątwą naszą siatkarską, ten ćwierćfinał, ale ja do tego tak nie podchodzę, po prostu trzeba wyjść i lepiej grać i wykorzystać wszystkie sytuacje, które się będzie miało, bo doskonale wiemy, że będziemy grać z przeciwnikami na naszym poziomie i każdy chce, może wygrać i będzie dyspozycja dnia jednego może zawodnika. I już wiemy, z kim zagra nasza reprezentacja w ćwierćfinale. Przeciwnikiem reprezentacji Polski będzie Francja. Dość niewygodny przeciwnik. Schodzimy do wody, Darku, i najpierw sprawdzamy, co wydarzyło się w Enoshimie na olimpijskim akwenie na Pacyfiku. Jak wypadły nasze panie w klasie 470, Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill? No, dziś niestety straciły prowadzenie w regatach, ale są teraz liderkami Brytyjki. Polki tracą do nich zaledwie punkt. No i muszę powiedzieć, że dzisiaj pływały nasze zawodniczki po słabych startach do wyścigów. Potrafiły się wykaraskać z kłopotów, dopływały na piątym i czwartym miejscu. No ale Brytyjki pierwszy wyścig wygrały, w drugim były trzecie. No i mają do nich punkt straty, ale za to 9 punktów przewagi nad miejscem trzecim, a więc jeszcze dwa wyścigi do końca, a potem ten decydujący wyścig medalowy. To co, to może jeszcze posłuchamy trenera Zdzisława Staniula, no chętnie. Bo to on jest tutaj, stoi za tą dobrą dyspozycją Agnieszki i Jolanty. Posłuchajmy. Zawodniczki, ja jesteśmy zadowoleni z tego, jak się układają wyścigi do tej pory. Nie mamy oczekiwań, bierzemy to, co jest i żeglujemy tego, co się nauczyliśmy, jacy jesteśmy i robimy po prostu swoją robotę, ale bierzemy, tak jak powiedziałem, wszystko, co jest, co będzie dane nam w wyścigu, co wywalczymy, czego się nauczyliśmy przez ileś tam lat. Zostajemy w wodzie, ale rywalizację żeglarzy zamieniamy na wyścigi pływaków. Tej nocy po cichu liczyliśmy na Katarzynę Łosik. Wydawało się nam, że podium w jej przypadku w finale 50 metrów kraulem jest w jej zasięgu. To prawda, no ale popłynęła gorzej niż w eliminacjach. Nie był to udany jej wyścig, w związku z tym ogromne emocje. Posłuchajmy, jak zareagowała w mix zonie. wszystko może się zdarzyć w takim wyścigu i myślę, że ja z siebie dałam wszystko, to co mogłam dzisiaj oddać, oddałam. Oddałam całe moje serce, oddałam kilkanaście lat ciężkiej pracy, żeby wystartować w tym finale olimpijskim. Widzę wzruszenie. Spokojnie, to radio. Dobrze, tu mnie złapało. Emocje. Cieszę się, że byłam w tym finale olimpijskim. To jest niesamowite osiągnięcie, jestem tego świadoma. Jestem z siebie dumna. Jestem dumna z całej reprezentacji, jestem dumna z moich trenerów, z mojej drużyny, z mojej rodziny, że pomogli mi być w tym finale olimpijskim i chciałam im podziękować za to. Były już 4 igrzyska. Będą 5? To tylko 3 lata. Ja się dopiero rozkręcam. Tylko tyle powiem. Z zapłakaną Katarzyną Łosik rozmawiał Filip Jastrzębski. No, rozkręca się także za 3 lata pewnie w Paryżu. Także popłynie. Darku, jeszcze krótko o występach naszych lekkoatletów. No, dzień się zaczął od wspaniałej ceremonii wręczenia złotych medali mistrzom olimpijskim, a więc naszej wspaniałej 7. Co prawda tylko 4 stała, ta finałowa z wczoraj na podium, no ale mamy mistrzów olimpijskich i dzisiaj się od tego dzień zaczął. Potem młociarki rzucały w eliminacjach w komplecie. I Anita Włodarczyk, i Malwina Kopron, i Joanna Fiodorow wystartują w finale, więc wielkie brawa. No niestety nie powiodło się tak lubianym przez ciebie siostrom konieczek, które nie dostały się do finału swojego wyścigu. Czyli Alicji i Anecie na 3000 metrów z przeszkodami, szkoda, bo rzeczywiście dziewczyny są fantastyczne. Darku, bardzo ci dziękuję. Słyszymy się z tobą oczywiście w 3 stronie medalu. Audycja rozpoczyna się o 17:00, a teraz jeszcze 2 wątki spoza olimpijskich aren. Bartosz Zmarzlik wygrał 2 Grand Prix we Wrocławiu, żużlowe Grand Prix, i awansował na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Liderem pozostaje Maciej Janowski, właściwie współliderem, bo tyle samo punktów ma 2 wczoraj Rosjanin Artiom Łaguta. Janowski wczoraj rywalizację zakończył na półfinale, a we wczorajszych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Stal Mielec przegrała 0-2 z Piastem Gliwice, Brukbet w Niecieczy po 2 zremisował z Wisłą Kraków i wreszcie Radomiak przed własną publicznością sensacyjnie pokonał 3-1 mistrza Polski Legię Warszawa, mówi trener gospodarzy Dariusz Banasik. Pierwsza połowa według mnie była troszeczkę taka spokojna, wyrównana, mało sytuacji. Natomiast w drugiej połowie no, już bardziej postanowiliśmy troszeczkę, jak już gdzieś okiełznaliśmy tutaj rywala i gdzieś przyzwyczailiśmy się do tego szybkiego grania, zaryzykować, pójść wyżej, z czego właśnie gdzieś tam były odbiory piłki, sytuacje. I stworzyliśmy parę sytuacji, strzeliśmy 3 bramki, a jeszcze były nawet dodatkowe sytuacje. Oczywiście ten mecz też, można powiedzieć, był bardzo taki atrakcyjny dla kibiców, bo się dużo działo, były bramki, były kartki i tak jak przed meczem zakładaliśmy, że na trybunach będzie ta przyjaźń, natomiast na boisku będzie ostra walka i było i czerwone, no i żółto, i tak jak mówię, wydaje mi się, że widowisko było bardzo fajne. Teraz jeszcze wypowiedź trenera Legionistów Czesława Michniewicza. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, przegraliśmy zasłużenie, zagraliśmy słabe spotkanie, na dodatek jeszcze sami siebie osłabiliśmy. W kluczowych momentach otrzymaliśmy 2 czerwone kartki. Na pewno bardzo martwi przegrana, ale jeszcze bardziej martwi zachowanie, że nie potrafimy panować nad sobą w perspektywie tego, co nas czeka, gdzie chcemy grać, jak chcemy grać. Takie zachowanie jest nieakceptowalne i na pewno wyciągniemy z tego konsekwencje. I w ten sposób kończymy studio olimpijskie, połączone z innymi wiadomościami sportowymi. Kolejny serwis sportowy po 15:00, po 17:00 wspomniana 3 strona medalu. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. To Trójka, jest 14 minut po godzinie 9:00. W imieniu całej redakcji sportowej składam hołd wszystkim powstańcom Warszawy. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Cichły te strzelanina, jakieś bombardowania, to była raczej cisza. To nawet dzieci wychodziły na podwórko. Moja matka wyszła z moją siostrą, która miała rok. I w pewnym momencie strasznie, a ja leżałam w piwnicy w schronie, że się aż sypały z cegły ta zaprawa.

o Warszawo ma. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Warszawo ma. Patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Dzień dobry, Franku Poranku. Pewnie myślisz sobie teraz, skąd taka piękna, smutna piosenka zagościła dzisiaj w naszym zagadkowym studiu. Tak, piosenka jest przepiękna, a okazja, abyśmy jej posłuchali, jest wyjątkowa. Bo zawsze zdarza się tak, że jeżeli nasza zagadkowa podróż wydarza się 1 sierpnia, to ta piosenka staje się dla nas bardzo ważna. Dlaczego? A dlatego, że dokładnie 1 sierpnia, być może dokładnie właśnie o tej porze, wasi rówieśnicy Ola, Magda, Marysia, Kasia, Julek, Franek, nie wiem, Tomek, ładowali na ramię broń albo pędzili ile sił w kilkuletnich stopach, aby rzucić się do walki, by ratować, by położyć na szali swoje młodziuteńkie życie. Tak, właśnie 1 sierpnia rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. A punktualnie o godzinie 17, jak co roku, zawyją w stolicy naszego kraju syreny. I jak zawsze wstanę. I jak zawsze trudno będzie mi zrozumieć, dlaczego. Dlaczego ktoś dorosły na to pozwolił. Każda wojna jest straszna. Każda jest bez sensu. Ale ta walka, w której biorą udział dzieci, jest po prostu najpotworniejsza. I nie ma na tym świecie dla niej żadnego usprawiedliwienia. Wybaczcie, że tak właśnie zaczynam dzisiaj naszą zagadkową opowieść, która zawędrowała do renesansowej perełki, do Padwy Północy, do miasta idealnego, do Zamościa. Na jeden z najwspanialszych festiwali, jakie znam, na Festiwal Stolica Języka Polskiego. Ale zanim zagrają dla nas zamojski hejnał i zanim powtórzymy Polacy nie gęsi, bo swój język mają, to posłuchajmy pewnej piosenki. Bo tak jechałam sobie tutaj do was z moich chorwacko-bośniackich wakacji i usłyszałam piosenkę Poemat żołnierza. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie i czy ta piosenka tu rzeczywiście pasuje, ale 1 sierpnia zawsze jest dla mnie bolesny i zawsze jest dla mnie bardzo ważny. A mój ulubiony zespół Muse zaśpiewał mi właśnie o nich, o żołnierzach. Zaśpiewał przepięknie, zresztą tak jak zawsze. Lose ourselves, 'cause there's no Uważasz, że zasługujesz na swoją wolność? Na świecie nie ma sprawiedliwości i nigdy nie było. Tak gorzko śpiewa Matthew James Bellamy, wokalista Muse w piosence Soldier's Poem. A my teraz przeniesiemy się do krainy oszałamiająco pięknej przyrody. Do miasta, w którym ludzkie stopy do kości wytarły tutaj kamienie. A zrobimy to razem z panem lwem. I zrobimy to razem z publicznością cudowną, zamojską, festiwalową, która zechciała rano wstać. Ja nie wiem, czy byłabym skłonna do takiego poświęcenia, gdyby nie to, że Zagadkowa w moim sercu ma swoje miejsce od dawna. No i ci ludzie tutaj przyszli i ja patrzę w te piękne, wypoczęte oczy, wakacje już na półmetku. No to cóż, to odezwijmy się. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry! To była super próba, a teraz tak na 100%. Dzień dobry! Tak, są dzieci, są duże dzieci, bo w oczach ludzi, którzy są pełnoletni, widzę taki dziecięcy blask. Zresztą pewnie z tego powodu tutaj z nami są. No ale wróćmy do pana lwa, który jest współprowadzącym, tak? Moim współprowadzącym. Czy to się zgadza? Tak. Panie lwie, pan pochodzi z jakiego miasta? Z Zamościa. Co to za miasto? Ale w jakim sensie? A co ci przychodzi do głowy, kiedy słyszysz słowo Zamość? No, dobrze, dobrze kombinujesz. Tak. Tak? Kamienice. No pewnie, że tak. Kamienice są takie zabytki nieprawdopodobnie piękne, stare. Taki szacunek człowiek może czuć, prawda? Patrząc na te oznaki historii i na te kamienie. Drogi lwie, a czy ty lubisz swoje imię? Drugie. Drugie? No. A jak drugie brzmi? Lew. A to jest twoje drugie imię. No. A jak koledzy do ciebie wołają? Lew. Po prostu. No. Panie lwie. A wiesz, co oznacza to piękne, oryginalne imię? Wiem. No to powiedz. Król. Proszę pana, lew to słowiański odpowiednik imienia Leon. W Polsce imię to było zanotowane po raz pierwszy około 1261 roku. Jeszcze Zamościa nie było w ogóle na tym świecie. Co tu jeszcze by ci powiedzieć? U Słowian wschodnich odpowiednikiem tego imienia jest lew, od którego notowano następujące zdrobnienia. Lewa, lewik, lewka, lewko, lewo, lwik. Także lwiku, mój drogi, jak ty się dzisiaj czujesz? Dobrze. A jak czuje się nasza zamojska publiczność? Świetnie. A może nawet lepiej? Tak. Dokładnie tak. Lwie, co w Zamościu? Absolutnie trzeba zobaczyć, kiedy przyjeżdżają tutaj ludzie na przykład, którzy kochają festiwal Stolica Języka Polskiego i zahaczają o ten Zamość, ponieważ tutaj zawsze inaugurujemy ten festiwal. Dokąd nas tutaj zaprowadzisz? No, ale w jakim sensie? W sensie tak, że idziemy sobie i jest przyjemnie i może coś oglądamy, a może coś dobrego zjemy. Nie wiem, to od ciebie zależy, gospodarzu. Do pizzerii? No, dobrze. Ale wiesz, na pizzę to można pójść w dowolnym mieście. Myślę, że w każdym mieście ale tego świata. Ale do takiej fajnej pizzy. A, dobrze. To tego nie wiedziałam. Czyli tu jest wyjątkowa pizza. I jest to jakiś powód, dla którego warto tu przyjechać. Ale tych powodów jest znacznie więcej. No. No, żeby wziąć przewodnika. O tak. I tutaj niebawem przy nas pojawi się wyjątkowa przewodniczka, bo to jest osoba, która pochodzi z XVI wieku. Mm-hmm. I też tak wygląda, ale to za moment. No a teraz, skoro padła już tyle razy nazwa twojego przepięknego miasta, rodzinnego miasta, to niech jego hejnał dla nas, specjalnie dla nas, teraz zabrzmi. Pamiętasz? Ten dźwięk trudno zapomnieć. Ogólnie go nie zapomniałem. Bardzo się cieszę. Panie Lwie, ile pan ma lat? 7. Pamiętam, jak rok temu rozmawialiśmy. Jeszcze byłeś taki nieśmiały, ale teraz widzę, że zmieniłeś się chyba, co? Nie wiem. Sam nie wiem. To takie zabawne, kiedy zapytałam Lwa przed audycją. Panie Lwie, jakie pan ma zainteresowania? A pan Lew powiedział, a już interesy ode mnie odeszły. To nie będą zainteresowania, pytała, ale powiem tak, czy ty wiesz, że ten wasz zamojski hejnał, jako jedyny hejnał na calutkim świecie grany jest nie na 4, a na 3 strony świata? No, tego nie wiedziałam. A wiesz dlaczego? Co? Ponoć pan Zamojski, mówi ci coś to nazwisko? Tak. On założył miasto Zamość zwane Perłą Renesansu, Padwą Północy albo Miastem Idealnym. Założył je jako własność i siedzibę rodową Zamojskich. W każdym razie on to właśnie ponoć nie bardzo lubił leżące na zachodzie miasto Kraków. Nie wiem, czy tak było. I dlatego w tę stronę hejnał nie był odgrywany. I ponoć nawet tej bramy zachodniej brakuje. I to do dziś. A ty wiesz, że wy zamościanie macie tu zupełnie niezwykłą aptekę? Nie, nie wiem. A wiesz, dlaczego ona jest taka niezwykła? Dlaczego? No bo jest w naszym kraju najstarsza. To jest staruszka, liczy sobie całe 405 lat. Macie tu też specjalną rasę gołębi zamojskich albo perskich. Słyszysz? To one. Słyszę. Aha. No i mieliście tutaj największy na świecie obraz namalowany przez rodzinę Dudzińskich. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam Sambora Dudzińskiego. To są wspaniali artyści, którzy wyobraź sobie wskakiwali do jakiejś kadzi z farbą, a potem swoimi ciałami na tym potężnym, przepięknym rynku zamojskim malowali ten obraz, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, wiesz? No i macie tu jeszcze najstarszą w Polsce orkiestrę, która nazywa się Polska Orkiestra Włościańska imienia Karola Namysłowskiego. W tym przepięknym mieście, które nazywa się jak? Zamość. Albo Perła Renesansu. Jest także najlepiej zachowana późnorenesansowa synagoga w Polsce. I wiesz co? Dobrze zapamiętałam sobie opowieść pewnego pana. Wyobraźcie sobie, a wszyscy tutaj możemy odwiedzić tę synagogę, która jest perełką. Pamiętam, jak na samym środku tej synagogi coś leżało. Ja nie wiedziałam, co to jest. Za szybą, w gablocie, podeszłam bliżej i okazało się, że jest to tora. I pan, który był w tej synagodze, podszedł do mnie i opowiedział mi historię. Wyobraź sobie, że jest wojna, druga wojna światowa, ta, którą się interesujesz, prawda? Nie, interesowałam się. A, przepraszam. W każdym razie jest druga wojna światowa i wkraczają do miasteczka Niemcy. Rozgrywa się potworna walka. Wszyscy, którzy mogą, chowają się do piwnicy. I także chowa się mały chłopiec. Być może miał wtedy tyle lat, co ty. I przez jakiś lufcik patrzy na świat, patrzy, co się dzieje. A tam przed nim jest jakieś wysypisko, jakaś góra śmieci. I na tę górę śmieci ląduje tora. Rozwija się i tak leży, pobrudzona. I ten chłopiec w nocy wykrada się, po cichutku, po malutku. Zwija tę torę, wkłada sobie pod pachę i znika. Potem jest drugi kadr. Wyobraźcie sobie wiele, wiele lat później, kiedy ten pan ma ponad 90 lat. Jego najbliżsi żegnają go, leży na łożu śmierci. I on dopiero wtedy im tę historię opowiada i tę torę przekazuje. Tak bardzo bał się przez całe życie, żeby nic się z nią złego nie stało, że po prostu ją ukrywał jak największy skarb. I dzisiaj państwo mogą tę torę zobaczyć. Każdy może zobaczyć, kto przyjedzie do Zamościa na festiwal Stolica Języka Polskiego, ale także do tego miasta po prostu. Ja bardzo polecam, bo to jest taki niezwykle wzruszający moment. Taki świadek historii, który do nas mówi, który chce mówić, a my dobrze, żebyśmy chcieli słuchać. A tak sobie myślę, Lwie, kochany, że takie wzruszające, piękne historie, które kryje w sobie to miasto. I myślę, że nie bez powodu właśnie tutaj rozpoczyna się wspaniały festiwal Stolica Języka Polskiego, który każdego roku podziwia także on. Wiesz, o czym myślę teraz? Brzmi w Trzcinie, w Czebrzeszynie. No. Siąść. No jasne. przeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Długo pytam, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy z gąszczu? Jak to po co? To jest praca, każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie, wszystkie gaje, wszystkie trzciny, powsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet stroje, wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał znakomicie, też rozpocznę takie życie. Wrócił do domu i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą. Powolnemu tęgim basem, a tu macie krzelu tymczasem. Jak nie wrzaśnie, cóż to znaczy? Czemu to się wół próżniaczy? Jak to czyż ja nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pobrzęczę wolę, dosyć tego jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się wół oblewał potem. Po robocie pobiegł z gąszczem, już ja to na chrząszczu poprzę. Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w szynie. Okej. To killersi zaśpiewali, killersi, nasi ulubieni, zagadkowi, o chrząszczu. Lwie, powtórzysz? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. No? Nie. Spróbuj, to pomału, najpierw powoli. Nie. Nie. Razem. Tak nie. A, no dobra, słuchajcie, to kto szybciej? Piotrze? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. A to nie był Ślimak? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Super. Madzia? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. No to skoro... A może publiczność nasza zamojska... Uwaga, dobra, odpalę. 3, 2, 1, go! Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Super, a teraz super szybko. Jest to olimpiada w Tokio, nie? Uwaga, 3, 2, 1, go! Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Brawa, brawa, brawa. Sami możecie sobie bić. Albo fanfary, jak to w zagadkowym studiu. Piotrze, fanfary zrobisz? Tu. No to skoro mamy chrząszcza i skoro mamy łamańce językowe, to zaprośmy do nas te, które są naszymi najważniejszymi festiwalowymi księżniczkami. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Witam serdecznie szefa festiwalu Stolica Języka Polskiego, Piotra Dudę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Piotrze, wymarzyłeś sobie, żeby ten festiwal odbywał się właśnie tu, właśnie w tym miejscu, absolutnie wyjątkowy, bo nie wiem, czy wiecie, że to jest jedyne miejsce w Europie, w którym przed wiekami była rafa koralowa. Ponoć dlatego tu są warzywa, owoce takie zdrowe. Aha. Piotrze, wymarzyłeś sobie to? Za co kochasz Zamość? Za co kochasz Szczebrzeszyn i Caluteńkie Roztocze, czyli to miejsce, w którym właśnie jesteśmy? Wiele razy to już mówiliśmy, ale to należy powtarzać codziennie, co rano, jak się budzimy. Roztocze, bo jesteśmy na Roztoczu, z cudowną krainą, czystą, przepiękną. Mieszkają tu cudowni ludzie. I atmosfera jest niezwykła i to wszyscy podkreślają od samego początku, od pierwszej edycji, że zasłuchanie, które tutaj doświadczają pisarze, autorzy książek i na każdym chyba poziomie, Magda to też potwierdzi, i autorzy literatury dla dzieci, dla młodzieży, mają wiernych czytelników tutaj, którzy od lat przyjeżdżają na Roztocze. Ja to wiedziałem, no stąd jestem, że tutaj my, pochodzący z Roztocza, kochamy książki, kochamy czytać, kochamy spokój, więc mamy nadzieję, że cywilizacja do nas tak jeszcze powoli przyjdzie, że ona tutaj nie zadepcze nas, my zostaniemy z bibliotekami swoimi. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tworzeniu bibliotek, jak to jest w tym takim pędzie przy milionach już książek na półkach, żeby wybrać te właściwe. No i po to się spotykamy właśnie na Roztoczu w Szczebrzeszynie. Pytałam dzieci, co to jest Roztocze? Wszystkie powiedziały, że nie lubię kurzu na półkach. Ich mama to lepiej posprząta. A Roztocze to rozlewiska, nawet nie od roztaczania, bo wydawać by się mogło, że jest tak pięknie, że się tutaj roztacza tyle dobra. Ale Lew się odezwał? Roztocze też jest na poduszkach, gdy... No właśnie. Nie roztocze w nosie. No właśnie, to nie fajne, co? Właśnie, ktoś powiedział, że tyle sikają do tych poduszek, tak to i dziecko mi opowiadało ostatnio, ja ich nie lubię. Ale Roztocze to rozlewiska, bo tutaj te rzeki tak się rozlewają, że człowiek tak staje, patrzy i cały jest patrzeniem. Wiesz, co to znaczy? To jest cudowne uczucie. No właśnie, to ty odkryłaś, Kasia, ostatnio, że tutaj była tarafa koralowa. No gdzieś wyczytałam, ale w wiarygodnym źródle. Kopać. Tak. Może tutaj dokopiemy się też do takich rzeczy. Kopiup, dzieci tak lubią. Kopiup. Magdo, Magdalena Kłos-Podsiadło to jest osoba, która współtworzyła program Małej Stolicy. Ja również miałam zaszczyt to dla was zrobić. No i naprawdę w tym roku to trochę trwało i napracowałyśmy się i mam nadzieję, że będzie wam tam fajnie. Będziemy brykali, szaleli, robili wszystkie te szaleństwa, które są najwspanialsze. Madziu, trzy takie punkty programu, które są twoim zdaniem najbardziej szalone, no bo dziecko lubi dziecko skakiwać w sam środek kałuży, machają głowami, że tak czy nie tak. Ja też to A ja właściwie lubię. Nie. No ty nie, to ty stary już jesteś. Nie jestem stary. Nie? To może jak spadnie deszcz, to razem pójdziemy i ja cię nauczę. Pozdrawiamy tatę. Madziu. Jeśli miałabym wybrać tylko trzy spotkania, a jest ich bardzo dużo, ponad 10 nawet, pięć chyba. Tak, prawie 30. To może opowiem o tych gościach Małej Stolicy, którzy przyjadą do Szczebrzeszyna po raz pierwszy. Bo pierwszy raz będzie Ewa Solarz, autorka książki Wszystko widzę jako sztukę, i ona naprawdę zaprosi nas do szalonej artystycznej zabawy. Będzie też Marcin Szczygielski, też po raz pierwszy, który przeczyta swoją najnowszą książkę, jeszcze nieopublikowaną, W kółko o dziewczynach. I będzie jeszcze Barbara Sadurska, która poprowadzi warsztaty kreatywnego pisania. One też mogą być szalone i bardzo kreatywne. Na pewno będą, znając Basię. Oczywiście, że tak. No mnóstwo ludzi, wspaniałych akcji. I to takich, wiecie, nie, że siedzimy, mówimy, tylko że interagujemy z wami, że to wy jesteście bohaterami każdego spotkania. Patrzymy na wasze reakcje, jak wy robicie, to my się staramy, prężymy i robimy wszystko tak, abyście z wielkim uśmiechem na twarzy wyszli z tej naszej strefy Małej Stolicy. Co jest ważne jeszcze, przyprowadźcie mamy, przyprowadźcie tatusiów, babcie, dziadków, wiecie o co chodzi? Żebyście razem w tym uczestniczyli, bo kiedy razem wyjdziecie, to będziecie mieli o czym rozmawiać, może będzie wam do siebie blisko, to bardzo, bardzo ważne. No zapraszamy do tego szaleństwa z Michałem Rusinkiem, Grzegorzem Kazdepkę, Krystyną Czubówną, która przyjechała specjalnie dla was i jest tutaj z nami już, Marcinem Szczygielskim, Mają Komorowską, wieloma innymi wspaniałymi ludźmi, którzy nie zatracili w sobie duszy dziecka. Zrobimy wszystko, abyście tutaj bawili się doskonale. Zapraszamy zatem serdecznie. Jeszcze zdążycie, jeszcze macie czas dojechać. Czekamy tu przez cały najbliższy tydzień. Przybywajcie. Leży pod wierzbą, nic mnie nie rusza. Lecą mi gruszki do kapelusza. Parę groszy to już mam, no i fantastyczny plan. A tu nagle skrada się to, co bardzo cieszy mnie. Lato, lato, ludzie, mamy lato. Co wy wszyscy na to? zawsze jest gorące. Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Stoję przy drodze na jednej nocy. Łapię okazję, bo mam wandaty. Na to cały rok, a to pewnie bez dwóch zdań, co ja teraz powiem wam. Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mamo, lato, pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce, słońce zawsze jest gorące. Ale super. Moja ulubiona Olivia Bong zaśpiewała, bywa u nas w zagadkowym studiu. Jaką ona ma charyzmę, jaki ona ma głos, jaka ona jest mała, wielka. I tak świetnie śpiewa, bawi się tym śpiewaniem. Ona wchodzi na scenę, zamyka oczy i jest u siebie. I ja życzę każdemu z was, abyście odnaleźli to, co jest wasze. Bo absolutnie każda osoba ma potężny talent do czegoś, nie wiadomo do czego. No to jest zadanie życiowe, chyba najważniejsze, aby to właśnie odnaleźć. Ale super, że mamy lato, co? Lwie, ty się cieszysz? Tak, ale już się właściwie kończy. Ty ma chyba 77 lat, a nie 7, coś mi się zdaje. A czy zamojska publiczność cieszy się, że mamy lato? Tak! No i co? Widzisz? Co za radość. A lubisz, kiedy nagle koło ciebie pojawia się ktoś z zupełnie innego świata? Ale z jakiego? Innego? Popatrz w swoją lewą stronę. Wiem. Wiesz, kogo no, widzisz? Widziałem. Jak ten ktoś wygląda? Średniowiecznie. Ma suknię, no zobacz, zachwyć się, człowieku. Piękna, biała, zdobiona, regularne rysy twarzy, piękna twarz, długie włosy, perły w uszach. Ja nie wiem, jak się powitać, bo jest z nami Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją. Dzień dobry. Ale nie wygląda jak kobieta XXI wieku. No, mam takie połączenie, troszeczkę wieku XVII, a troszeczkę XXI. A skąd ta miłość do wieku XVII? Wiek XVII to był taki złoty wiek dla miasta Zamościa. Miasto wtedy wyglądało najpiękniej. Wybudowały się już wtedy najważniejsze zabytki. Był i ratusz, i przepiękne kamienice ormiańskie, i katedra, i mury obronne. I tutaj mieszkali i Ormianie, i Żydzi, i Grecy, i Polacy, i Turcy, i Anglicy, i Szkoci. I to była taka wielka mieszanka wielokulturowa. Niezwykłe miejsce. Na pewno bardzo chciałabym kiedyś zobaczyć takie miasto właśnie z połowy wieku XVII, no i właśnie w takiej sukni dworskiej z połowy XVII wieku tutaj dzisiaj do państwa przyszłam. Jak na rozpoczęcie festiwalu Stolica Języka Polskiego przystało, opowiemy teraz o tym, jak to tutaj właśnie w Zamościu po raz pierwszy wydrukowano O z kreską. Lwie, który wyraz ma w sobie O z kreską? Czyli uzamknięte, można powiedzieć. No, kółko, podróże, róże, mrówki. Wczoraj to wymyśliłam, wiesz? No, pomyśl jeszcze, pomyśl spokojnie sobie. A jak zatytułowałbyś list do swojego taty? Na przykład wyjeżdżasz na wakacje i piszesz list do taty. To jak byś zatytułował? No, to jest tata? Żegnaj tato na Anę. A, tak na początku. Dobra, ty będę się tłumaczyć. Taki żarcik. No tak myślę, mam nadzieję. Słuchaj, a napisałbyś jaśnie wielmożny panie ojcze? Nie. A kiedyś tak pisano, prawda? Tak, dokładnie. Młody Tomasz Zamojski, syn Jana Zamojskiego, założyciela miasta Zamościa, w wieku lat 9, czyli był troszeczkę starszy niż Lew, pisał do ojca swojego tak mniej więcej. Jaśnie wielmożny panie ojcze. No bo kiedyś tak dzieci zwracały się do swoich rodziców. Bardzo się cieszę, że słyszą o twoim dobrym zdrowiu. Ja również pozostaję w dobrym zdrowiu. Dzisiejszego dnia nauczyłem się odmiany takiego a takiego czasownika w języku greckim, takiego a takiego czasownika w języku łacińskim i tak dalej, całe sprawozdanie z postępu w nauce, dlatego że Tomasz no, musiał się przygotować do przejęcia Zamościa i tak zwanej ordynacji zamojskiej. A miał 9 lat. Kto tutaj ma 9 lat? Jest! Jak ci na imię? Lila, jakie imię piękne. Litka. Litka, też ładne. Bardzo piękne. 9 lat, tak. I już taki, tak? Już musiał uczyć się tego. Właśnie musiał, chciał pewnie bardzo. Trudno wyczuć. No a z tym oskreską, jak było oskreską? No rzeczywiście, w drukarni Akademii Zamojskiej, ponieważ Jan Zamojski założył właśnie w Zamościu trzecią wyższą uczelnię w Polsce. Niesamowita historia. Nawet właśnie tak a propos tego niegrania hejnałów w trzy strony świata, to taka jedna z legend mówi o tym, że Zamojski bardzo chciał zreformować Akademię Krakowską, czyli najstarszą polską uczelnię. Zrobił zebranie profesorów, stanął przed nimi i mówi: słuchajcie, zacni profesorowie, wy nie wiecie, co się stało. Ja byłem we Włoszech, tam mają coś genialnego, renesans, prowadźmy to u nas. A ci tak patrzą, mówi, nie znamy człowieka, bo jeszcze wtedy Zamojscy nie byli jakoś specjalnie znani. I wiele lat później, kiedy Jan Zamojski budował miasto Zamość, to mówi, oj, czekajcie profesorowie, to ja się teraz na was zemszczę, to ja ufunduję konkurencyjne uczelnie. No i tak też się stało. No i do tego jeszcze zakazał grać hejnału w kierunku Krakowa. No ale to są tylko takie, tak, podobno tak było. Ale to są takie miejskie legendy, a myślę, że Janowi Zamojskiemu chodziło o to, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne w życiu człowieka jest wykształcenie i często mawiał, że takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieżochowanie. A tak mniej więcej 50 lat po śmierci Jana Zamojskiego w 1654 roku właśnie w drukarni Akademii Zamojskiej wydrukowano w kazaniu jednym właśnie po raz pierwszy oskreską w słowie mówią. Już ustalone jest, w słowie mówią. I to wydarzyło się w roku 1654. Pamiętasz? Nie. 5-letnia dziewczynka kręci głową, że nie. Ja też nie. Ale pani Dominika Lipska na przykład już może to pamiętać. A co wydarzyło się dokładnie 40 lat wcześniej, w roku 1614? Też wtedy bardzo ciekawe dzieło powstało, ponieważ Akademia miała swoją drukarnię, dokładnie, i wydano taką publikację, taką pracę Nauka koło pasiek. I tam właśnie dokonano takiego podsumowania całej wiedzy na temat właśnie hodowania pszczół, bartnictwa. I to też taka pierwsza książka naukowa, trochę taki podręcznik właśnie do hodowania pszczółek. Chyba podlęcznik z natury. No tak. A chociaż mój tata też ma pszczoły. Też ma tata pszczoły? Wspaniale. No to może zajrzeć do tej nauki koło pasiek. Może się czegoś nowego dowie. Słuchajcie, w naszej zagadkowej podróży czegoś nie może zabraknąć. Czego nie może zabraknąć? No jak myślicie? No może opowieści o Szczebrzeszynie? Dobry pomysł? Dobry czy niedobry? No dobra, jak dobry, to w takim razie w Szczebrzeszynie wiadomo, chrząszcz brzmi w czym? Ścinie. Tak, jeszcze raz powiedz. Co? A nic. Bo nie dosłyszałam. Gdzie on brzmi? No, w trzci? No, wiadomo, w trzci, jasne. Jak pan Brzechwa pisał dalej? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a dalej jak było? Dobra, dalej to Szczebrzeszyn z tego słynie. Dalej to przeczyta nam najpiękniejszy głos w tym kraju. Ten wiersz przeczyta, zaraz przeczyta, to niespodzianka. Ale teraz, jeżeli o Szczebrzeszynie, to poproszę słówko o nich, o strażnikach naszego czasu. W Szczebrzeszynie jest takie ciekawe bardzo miejsce w rynku. Można się wybrać do Muzeum Zegarów. I tam bardzo sympatyczny pan opowie o tym, jak mija czas, jak kiedyś mierzono czas, a nawet o tym, jak kiedyś było, kiedy czasu jeszcze nie mierzono. Także jest to bardzo ciekawe miejsce, które warto w Szczebrzeszynie odwiedzić. Chociaż nie jedyne, bo to niezwykle ciekawe miasto i w sumie trudno się dziwić, że właśnie festiwal Stolica Języka Polskiego odbywa się w Szczebrzeszynie. No bo chrząszcz, ale jest coś jeszcze interesującego niezwykle. Słuchajcie, bo w bliskiej odległości od rynku wyciągają dumnie do obłoków swoje cztery wieże, kościoły trzech różnych wyznań. I to pokazuje, jak tam było barwnie, jak jest do dzisiaj i jak różnorodna jest to społeczność i jak od wielu wieków uczy się, no z różnym skutkiem, ze sobą tutaj mieszkać, być może przyjaźnić się także. A dzisiaj tu na Zamojskim Rynku Wodnym w samo południe zabrzmi jeszcze legenda stołu szwedzkiego. I pani Dominika Lipska i jej koledzy ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją właśnie nam ją opowiedzą. No to teraz nie może być inaczej. Zaprośmy w naszą zamojsko-szczebrzesko-szwedzką podróż rycerza Krzykalskiego i jego groźnych kolegów killerców. Słyszcie, co za mina zdarzyło mu się kiedyś złapać tatarzyna. Krzyczy, to moja odwaga i męstwo, wróg w niewoli, a górą odniosłem zwycięstwo. Nieustraszony jestem, więc natarłem zbrojnie. Jam pierwszy śmiałek na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech to sam król przyjedzie z największym orderem. Dla mnie wszystkie gratuluję. I tutaj do nas, do Zamościa, na rynek wodny dotarła kobieta, która ma najpiękniejszy głos w tym kraju. Nie tylko głos, bo trochę ją poznałam, serce też ma takie. Witamy bardzo serdecznie, jest z nami Krystyna Czubówna. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry. Dojechałaś? Brawa. Dzień dobry. Ja też jestem lwem, ale zodiakalnym, więc mogę podać... przybić piąteczkę lwowi. Piąteczkę to właściwie lwu. Piąteczkę to prosto, a zaryczysz? Nie. A ty zaryczysz? Zodiakalnym jestem. A zodiakalnym, a. Krysiu, droga, przeczytasz nam wiersz, który jest nieprosty do przeczytania, ale wszyscy znamy ten wiersz, a zwłaszcza ci, którzy ukochali sobie Festiwal Stolica Języka Polskiego, to już na pamięć i na wyrywki, no ale tak jak Krysia przeczyta, to nikt, zatem bardzo prosimy. Ale państwo mogą mi wtórować. Pewnie, że tak, jasne. Tak, zapraszamy. Skoro znamy, to możemy. Możemy. Jan Brzechwa, chrząszcz. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta: panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Też pytanie? Wszystkie gaje, wszystkie trzciny po wsze czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje, wszystko to jest właśnie moje. Wół pomyślał: znakomicie, też rozpocznę takie życie. Wrócił do domu i wesoło zaczął brzęczeć pod stodołą. Po wolemu, tęgim basem. A tu Maciek szedł tymczasem, jak nie wrzaśnie. Cóż to znaczy? Czemu to się wół próżniaczy? Jak to? Czyż ja nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pobrzęczę wolę. Dosyć tego, jazda w pole. I dał taką mu robotę, że się wół oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąszcze. Już ja to na chrząszczu pomszczę. Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w pszczynie. Przecudownie. Przecudownie wielkie brawa i fanfary wielkie. A państwo przed chwilą byli świadkami wpadki, ponieważ pani realizator powiedziała mi coś na słuchawkę do ucha, a ja jej odpowiedziałam, przerywając, przepraszam bardzo, Krysiu, ale muszę państwu powiedzieć, że będzie można posłuchać za chwilę te wspaniałe interpretacje wierszy Brzechwy i nie tylko, bo wymyśliłyśmy sobie z Magdą Pospod Siadło, że rozpoczniemy ten festiwal i zakończymy takim spotkaniem, które nazywa się Książka od Serca. To zresztą będą te książki, które nas ukształtowały, które przypominają zapach mamy, zapach mleka, nasze dzieciństwo. I właśnie tu za chwilę na Rynku Wodnym to się wydarzy. A teraz serdecznie zapraszam do wysłuchania piosenki kogoś, kto doskonale zna te wszystkie do kości przez historię wytarte zamojskie kamienie. Kto tutaj rozwijał swój talent. Kogo wszyscy kochamy, bo on tak śpiewa, że trudno go nie kochać. Ja mówię oczywiście o Marku Grechucie. Proszę wsłuchać się w ten tekst. Proszę pomyśleć o tym, bo być może, jeśli ktoś tak przysłucha się tym słowom, to wsiądzie w pociąg, samochód, samolot.